Kiroletik saio Antxeta irratian, astelenetan eta ostiraletan, hiruetatik lauetara. Arratsaldeon Euskal Irratietan Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon Paola da entzule guztieri. Bai, kaixo. Ba, gaur Real Unionekin hasiko gara izan ere igande honetan Lezaman jokatuko du Athletic B taldearen kontra. Bertzaldetik Bidasoak lagunarteko derbia jokatuko du Anaitasunaren kontra zailan bihar. Gainera, batek Hondarribiako udalarekin batera 10 kilometroko ibilbidea osatu du herrian barna jendeak itzulia eman dezan, kirola egiteko edo pasiatzeko, eta horren inguruan ere, ba, Hondarribiko udaleko zinegotziekin eta bateko ordezkariekin. Izan gara. Gainera, gaur, bueno, ba, bertze bi gonbidatu izanen ditugu gurekin, Amiano Anaiak, pilotariak Iker eta Unai Amiano azkenaldian, ba, garaipen garrantzitsu batzuk eskuratu dituztenak, eta beraiekin, ba, horren inguruan mintzatuko gara, baita pilotan izan duten ibilbidearen inguruan ere, eta, bueno, ba, beraien etorkizunaren nola ikusten duten galdetuko diegu. Eta azkenik, hortziralero bezala eskualdeko bertze taldeen hitzorduak ere aipatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu dugun moduan, Real Unionek Castellonen kontra berdindu ondotik, asteburu honetan Lezamara bidaiatu beharko du Bilbao Athletic taldearen kontra aritzeko. Partidua igandean izanen da, arratsaldeko lauetan. Athleticeko bigarren taldea, sailkapeneko azken aurreko postuan dago, 14 punturekin, Real Unionek baino 9 puntu gutxiago ditu beraz, hala ere, uste dut, ba, ezin garela sobera fidatu datu hauetaz, ez da, Jean-Pierre? Beti esan dugu moduan, bai, sailkapena oso estu dago, eta oso berdinduta daude talde guztiak, eta bueno, ba, nolabait errateko arriskutsuak dira talde guztiak eta neurketa guztiak ere. Aipatu duzun bezala, eta hori beti aipatzen dugu, eta urten ere bai, txapelketa oso parekatua dela alde batetik, eta gero talde guztiak oso oso maila berdina dutela parekatuak eta leia estuak, bai, norgeiagoka gehienetan, eta lehengoan ere bai, Castellón azaldu zen, ba, talde handi bat bezala, bere joko egin zuen, baina 33. minutua Real Unionen bere gain hartu egin zuen norgeiagoka. Mm-hmm. Eta iparrorratza bere lekuan jarri zuen, eta azkenean garaipena merezi izan zuen, nere ustez. Baina, dena kontutan hartuta, Castellón talde handi bat dela. Baina, aipatu duzun bezala, ba, oraintxe bertan, 14 punturekin dago Athletic B, baina oraintxe bertan ari nintzen, bigarren talde hauek, formakuntza talde hauek oso lanjerosa dira, eta badakigu zergatik, Barcelonan ikusi genuen, emaitza kaskarrak eskuratzen dituzten noiz denka, baina egunea bete-betea malima dute, oso lanjerosa dira. Mm-hmm. Ikusten ari nintzen, eskema bat bihar anuetan erituko diren jokalariak. Bai. Errealekoak eta Atletikekoak. Bai. Atletikoko jokalariak lehen taldeari buruz garen da, bai. Ez, bihar gutxi gora bera, ba, Simon, Unai Simon erituko da, ba, uh-huh. Talde horretan jokatutakoa. Bai. Bigarrenean. Baina, Gerai ere bai. Uh-huh. Bibian ere bai. Juri Bertxitxe, bueno, Juri Bertxitxe erranunen aritu zen, errealen, eta talde horretan ere bai. Bai. Sanzet, baita ere. Bai. Bezga, baita ere. Uh-huh. Nico Williams eta Iñaki Williams baita ere. Bai. Eta Muniain, bueno, uste dut aritu zula, oso gazte sartu zela lehen taldean, uh-huh. Baina alata guztiz ere, eta Berenger ezakit, Berenger besteko, beste alde batetik. Jaro, eske, bai, bai, eske bai. Begira esasunun dagoen lehen mailan Athletic Arrobiko jokalariekin. Bueno, egitura hau, formakuntza lanetan ari dira, bai. Jokalari, goi mailako jokalaria bai. Dira. Eta bai. Baskonia irugarren mailan ere bai hori gertatzen da. Eta horregatik, jokalari handia dira. Eta teknikoki ondo prestatu, eta taktikoki ere bai, oso landuak, talde oso landuak. Hori kontutan hartuta, Real Unión nola dago. entrenatzaile guztiek ba adierazpen berak egin dituzte, mobilak ere bai, eh. Bai, mobilak ere bai, ba eskuseros fuera esaten zuen Aitor Zulaikak, bai. Ba honek ere bai, esa aipatu matematika aipatu dio. Bueno, hor zaurituak baituzu berrez ere. Bai, bai, baina ez dut pentsatzenla zaurituetan, 11akoak behar dut landu eta ondo osatu eta bueno, bai, badakigu 11 beso hor dituzula eta 11 zango dituzula jokatzeko, noski baiet hori badakigu. Bai. Baina jokalari batzuk eragin gehiago dute. Bai, ez da gauza bera Real Unionen Korka Kijera edo o, jaso jartzea, edo Korka Kijera edo parada jartzea. Respetu guztiarekin ari naiz, eh? Bai, noski. Eta gero, beste jokalari batzuk ere, bai. Bueno, Jon Mikel Aranburu oso ondo ari da. Baina, claro, Santosek ere bere eskarmentua du jokatzeko. Eta Carlos Bravo, ez da gauza bera gaur egun Carlos Bravo egotea taldean, edo beste jokalari bat. Gagua, adibidez, bai. Respetu guztiarekin, eta Luke, bueno, minutu gutxirekin, ba, bueno, hori dena kontutan hartuta, ba, ikusiko dugu renonek ze egitura aurkezten duen Bilbon, Lezaman, goiz hasten da, neurketa, Reunionko zaleak bertan egongo dira, ba, jendea gutxi gora bera animatu da eta osatuko dute bako puru bat bertan egoteko, beti giro on bat izaten da, alde horretatik, Reunionek beti laguntza eta babesa izaten du, eta norregiagoka, arratsaldeko lautan, eta bueno, entrenatzen jen kontuak, ba, bueno, Mario Capelletti badakigu, eta aldetik ateratuko dela. Hori. Datorren orduetan, justo astelenerako, bigarren refeko de talde batera joan egingo da. Lukeen egoera ez dakit oso garbia den, eta jasorena ez dakit ere. Gero beste Unai Agirre bai etorri da, Bergarako atezaina, Erregalaren formatua, eta Ukan Murzia, Kartagena eta Altzirako taldeetan ibilitakoa, eta bain talderik ezuela, baina bigarren atezain bezala etorriko da. Bai. Nik alde horretatik ez dakit izaren mugimendua non kokatuko denoen. Ba, iza gelditzen da irla bai, bezala. Bai. Na, bueno, ikusiko dugu la, nola bidaratzen duten afera hori ere. Bai. Eta jokalari berriak, ba, nik uste dut jokalari berriak iritsiko direla. Baina libratu behar dituzte, bai, fitxaiek. Bai. Eta, bueno, besteen egoera ba, jakingo du. Oraintxe bertan, helburu nagusia Bilboko norgehiagoka. Hori da. Eta zergatik, 23 punturekin dagoela Real Union, baina berehala galtzen balin badu sartzen da. Bai, eh? Bai. Tropel horretan, jeitxierako tropelean. Bai. Hori kontu, hain, kontu handi bat inmerta, Atletico Baleares, garaipena eskuratu zuen nastiken arroka. Nola ba, eta txapelketa estua bai, eta leia estua. Bai, horrela da. Eta, bueno, entrenamendua, gogor adilea da. David Mobilla, bai. Borja Girretxukirekin eta Victor Martin prestatzaile fisiko berria da. Epatu dute ez, metodologia lana betetzeko, ez prestatzaile fisikoa da. Bai. Egia esan berria gauzate. Bai. Gonzoilo berarekin ari da lanean, baina egiak esan berria. Margolariak ez dira. Ez, ez. Kralunen egituran direnak, eta egitu den lana da. Victor Martinek agintzen du. Bai. Esparru hori, dakitxo. Hori. Da, beldurrarik esan. Bai. Ezaten, no, metodologi lanen... Eufemismo guztiak, ez, prestatzaile fisikoa. Eta aginduak, Davidek hartua ditu. Bai. David Mobilla. Eta Unai Emerik bere agindua eman zuen Igorrenekin batera, eta ari da dena garaibateko egitura guztia kentzen. Dakitxo, horrela. Bai. Ez que argi eta garbi esan behar da. Bai. Mario Capelletti, kanporatuko dute. Bueno, ateratuko da. Ez da kanporatuko, bai. Ateratuko da. Gonbidatute ateratzea. Eta gero besteak ere bai, ba, beste bi jokalari eta beste aldaketak egongo dira. Bai. Hori bai. Ba, baieztatuko dugu datorren egunetan edo datorren asteetan edo horrela izango da. Eta zer ba, une honetan ba, egoera latza da. Bai. Bai. Osa, finkatu behar du lana. Reunioneko finkatu behar du lana, eta emaitzak eskuratu, bestenaz, zulora joango da. Hori da. Eta ikusiko du, nola bideratzen diren gauzak eta aferak alde horretatik. Orduan, hori dena esan da, ni baztertu egin naiz, eta han galen Iñaki Goikoetxearekin utzi dizut. Bai. Eta, aski lanpetuta zegoen Iñaki, baina gurekin egoteko hartu ditu minutu bat. Hori da. Eta nor da Iñaki Goikoetxea? Bueno, ezaguna alde batetik. Eta gero, bere eragina handia izan duela Real Unionen. Eta hain teknikari bezala ere bai. Eta hausnarketari bezala. Eta Sorian berak Kostarekin da Ibon Zoilorekin eta jokalarekin ateratu zuten garaipen oso garrantzitsua sustengoa emateko talde honi. Bai. Sustengoa emateko talde honi hori aipatu behar. Eta Iñaki Goikoetxea Eskarmentuko jokalaria izan zen eta orain Errealen ere bere eragina izan zuen neska taldean eta Eskarmentuko entrenatzaile bada, lasaia, erabakia zorrotzak hartzen ditu eta Real Unionentzat oso oso entrenatzaile ona da eta ausnarketa ere oso ona eta pertsonaia ba oso garrantzitsua aldagelako. Bai. Hori aipatu behar da. Hori da. Eta geurekin harremana du, bai. Adibidez zurekin, hain zuzen ere, eta uste ja aipatu dizula, bera Bilbao Atletiken aitu zen, bai, jokatu zuen bere garaia. Ba, aipatu dizu bere iritzia norgeia okari buruz. Bai, igandeari begira, ba, aurre ikuspena egin du Iñaki Goikoetxeak eta entzungo dugu, ba, bera kerrandakoa. Ba, igande partiderako, ba, prez gaude ez, nik uste azte oso hona egin dugula lan aldetik, eta bueno, gogotxo ez, igandeko partida iristeko. Bueno, badakigu ba beraie ba denbora nahiko dara matela irabazi gabe, eta bueno, urgentzia horiekin ez, hasiko dira, eta bueno, horrekin ere jokatu beharko dugu. Beraien prezipitazioa urduritasun hori, ba bueno, beraien aurka izan dadila, eta gu hori aprobetxatu, eta hiru puntuak etxera ekartzeko egiten dugun. Bueno, ba, hori da. Euskal Derbi txikia dugu, bai. Bihar Euskal Derbi handia Erreala eta Atletiren artean, bai. Igandean, txikia. Lauetan ezaman derbi txikia izango da, bai, Euskal Derbi txiki hori, bai. Eta Erreala. Egero, beste albiste bat Erreala buruz, zu horretzen zara Alberti Iturralde entrenatzaile buruz, bai. Badada, Herenegun, Pasaia taldearen ardura hartu du. Gorka Baile kanporatu dute, eta Alberto Iturraldek taldea hartu du, eta lana zorrotza izango du, multzo horretan Barakaldo Arrieta Garbi nagusi dago, bos gola jaso ditu bakarrik, gero Baskonia dator, baina Gipuzkoarrak arazoekin, baina bueno, anaitasuna ari dago gor, eta platera, ba, hasi komplikatu izango du anaitasunarekin. Baina bueno, hor lagun, eta gero Turin ere, Turin eta Pasaia, arazoekin, bai, eta bueno, Alberto Iturralde Pasaia taldearen entrenatzaile berria da ja, izango bai. Da ja, eta bueno, jarraipena bat ere egingo dugu Alberto Iturralderi, zorteon izan dezala. Hori da. Bidasoak ere lagunarteko bat jokatuko du asteburu honetan, hain zuzen ere, bihar larunbatan aitasunaren kontra jokatuko du lagunarteko derbia zailan. Asier Nietorekin mintzatu zara zu, Jean-Pierre, eta berak ba partidu honen aurreikuspenaren inguruan aritu da. Eta azpimarratu nahi izan du neurketa honek bigarren itzulirako izanen duen garrantzia. Entzungo dugu. Bali hau oso garrantzitsua da bigarren bueltarako, eta bueno, ondo ari gara entrenatzen, gainera hiru partido jolastuko ditugu, eta bueno, hori, ondo entrenatzen, lan egiten, eta bueno, bigarren bueltarako ondo preparatzen. Bai, larun batean hor zaian jolastuko dugu, Bizkaian, lehenengo partidoa, eta bueno, gogotsu jolasteko, eta bueno, gauzak ondo egiteko, eta esan dizun bezala, ba, bueno, bigarren bueltarako ba, ondo gonbar gara, eta bueno, maitza honak eskuratzeko. Bueno, bakizu zerrendan egon zala mundialetarako. Bai. Asier Nieto gaztea da oraindik, baina beraia munduko txapelketa eskuratu zuen juniorrean. Hori da. Eta Europakoa ere bai. Eta bere anaiak Europakoa ere bai. Urrezko domina ere bai. Bai. Beste egun batean gurekin izango da Gorka Nieto ere, baina bueno, denbora badugu Gorkarekin egoteko. Eta Asier Nieto, bueno, ari da lanetan. Eta Mititxek aipatzen duena askotan gurutzeko joko hori oraindik Bai. Trebetasun pitxa, trebetasuna badu horretarako. Bai. Baina, oraindik, ba, hobetu behar duela. Bera, mitik eta berak hori aipatzen dute, behar dutela gehiago eman alde horretatik eta egin gotela. Gero aipatzen zuen, larun bateko norraioa, zailan izango dela sei terretan bihar. Eta gero, Tolosako txapelketa. Bai. Jaso egin duzu, ja, kartela eta Guadalajara alde batetik, Logroño, edo Bilerren aurka, bai. Bi neurketa gehiago izango dira eta gero hasiera, ba bigarren itzuliarena eta gero berehala Portugalera, Aguasantas Milanetzo taldearen aurka, bai. Berrez ere hasiko da berehala, eta atzo mundiala hasi zen eta Claudio Errezolarentzat, Imanol García Handiarentzat, Iñaki Pezinarentzat ere bai. Eta horiek denak Jordi Riberaren agindupean, baina Aitor Etxabururentzat ere bai. Txileko hautatzailea da, galdu egin zuten Iran taldearen aurka, eta 24 eta 25 han bertan ditugu Esteban Salinas eta Rodrigo Salinas. Rodrigo Salinas ba jarrepena egingo dugu, baina eta datorren urtean Esteban Irunera bueltatze balitz? Bai. Zertatuko litzake, eh? Salinas tarrak berriz elkarrekin. Bueno, ez dakit maien gainean egongo den honen. Nik uste dut baietz, baina bai. Hori dena kontu egitea, eta bueno, atzo bertan, garaipena Jordi Riberaren taldeak eskuratu egin zuen, 30 eta 25. Hori da. Eta Kaudik 6 gol sartu zitu. Bai. Bueno, bere maila oberena erakutsi egin zuen. Bai. Ba, partidu horren balorazioa ere, hain zuzen ere, Kaudi Odriozolak egin du, eta entzungo dugu. Ba, baina euskaraz, Bai, noski. Euskaraz egin du, bai, balorazioa. Baten bati eskertu behar dugu, hori. Bai. Bueno, argi eta garbi esan behar dut. Esaten aldut? Bai, noski. Ba, Jordan Arretxek egin dako, bai, arduraduna, bai. Komunikazioa arduraduna delakoa, bidasoan, eta, bueno, berak... aserretuko da bak, eta aserretuko da hori aipatzegatik, baina eske nik uste du xuxena dira gauzak esatean nork egiten dituen, ez? Bai, ala da. Eta bera federazioarekin harremana on bat duela, eta bueno, Euskal Edabide entzat eskatu egin zuen hori, eta eskatzen du hori, eta eskatuko du hori, eta guk eskertu egin behar dugu. Bai, hemendik eskertzen dugu. Bai, noski. Ba, hori da, entzungo dugu Kaudik errandakoa, partidua bukatutakoan. Bueno, oso gustura indako partiduakin, lehenengo partidua, beti izaten da komplikaua. Horreonga 60 minutua burrukan, azkenian 4 gol gaitik irabazi, da bueno, larun batian Txilen aurka beste gerra bat, así que bueno, atopea eta beharko du, 2 puntuan bila. Xume, jakiteko geure euskaldunak nola diren bertan noan Polonian eta Suedian ari den, ospertzen ari den mundial honetan, eta Zumaiko jokalaria, Nanteseko jokalaria, ba, bere adierazpenak eskaintzen. Hori da. Bertze aldetik, batek Hondarribiako udalarekin batera Hondarribira 10K izeneko ibilbidea osatu du Hondarribian barrena. 10 kilometroko ibilbidea neurtu dute zehatz-mehatz batekoek eta honen helburua edozeinek bere aisialdian gozatu ahal izanen duen 10 kilometroko ibilbidea osatzea izan da. Aldeen heinean trafikorik gabekoa gainera. Kartel batzuk ezarri dituzte ibilbide hasieran eta bukaeran San Juan de Dios biribilgunean hain zuzen ere eta horrez gain 800 metroro marka batzuk jarri dituzte ibilbidearen neurriaz informatzeko. Pasaden aste artean aurkeztu zuten proiektua Hondarribiko udaleko zinegotzi den Kalixa Silanesek eta bateko ordezkaria den Inigo Eseberrik eta eurek hauxe errantzuten honen inguruan. Bai, lehengo zagoen horke guztos hartu genuela udaletxearen kargua eta jaso mesaren laster zeginen lanean. Eta hori da, idea garrantzitsua da zirkuitoa nahiko ezaguna dela Hondarribian, eta guztera egin dugu pixkat adaptatu, 10 kilometroak betetzeko, eta batez ere trafiko aldetik zirkuitoa oso lasaia izatea. Hau da, zirkuitoa 10 kilometroan zehar, nik uste 3-4 paso bakarri dela, paso zebra dela, eta bestela ere jendea ibili eta korrika egin dezake autorik gabe, eta hori oso garrantzitsua da. Hala ere, esan bezala ez da konpetitzeko zirkuito bat, zeren hori autoak ere badaude, gurutzabideak badaude, baina gure lana izan zen hori zirkuta ondo neurtzea eta diseinatzea, eta gero kartri dagokionez, ba hori, naiz eta jendea gaur egun erlojukin eta ibili, ba horrela erreferentzia zehatzak izan ditzazten, ba lurrean jarri ditugu 500 metroro kartelak, eta hori da pixkat egin duen lana. Gero baita dago beste atal oso garrantzitsua, atal digital guztia, hau da planoak eta iludaren argazkiak eta bideoa, ba edozeinek ba jaso dezake edo ikusi dezake. Hortarako paneletan badaude QR kodeak, eta horiek eskaneratuz gero ba jendeak badauka ba aukera ba izan bezala planoa aztertzea eta bideo bat ikustea eta argazkiak eta bar ikustea. Aipatu duzu ibilbidea ezaguna dela, baina zein da ibilbidea zehatza? Bai, ba, esan bezala, hasiera puntua norberak erabaki dezake, baina hemen ofizial bezala, hemen San Juan de Dios rotondan hasiko lirateke. Hemendik arraun elkartetik aurrera, Bidasoa paseo guztia, benta pasatu, Butroi pasearekoa, poliek iraldegia, gero portuz barriraino joateko, portuan sartu eta azkenean dagoen monolitoan bueltaman, eta gero hondartzarte bueltatu, hondartzaren aurretik pasatu, Espigoian bueltaman, Kai Berritik barrena, pasea Butroira, eta hortik ba buelta San Juan de Dios rotondaraino, eta hemen rotondaratzetik bueltaman, eta nahi duenak ba bigarren itzulea hasi daiteke. Azken finean oso zaila da ibilbide bat egitea non traforik ez dagoen, baina kasu honetan lortu dugu ba bakarrik bentan, adibidez, hor dago paso zebra luze bat, baina nahiko kontrolatu dago trafikoa puntu horretan. Gero beste puntu bat da kai berrian, baita oso trafiko gutxi dagoen lekua, eta gero hirugarren eta hogarren puntuak ez nahiko goratzen, baina baita dira trafiko lasai dagoen lekua, eta horregatik jendea lasai ibili daiteke zirkuitan zehar, eta hori da asmoa, ez? Zibiltzea ba beti begiratzen kotxe bat datorren edo autobus bat datorren, eta hori da helburua, ez? Naiz eta ibiltzeko eta korrika egiteko aproposa den zirkuito bat egitea. Bueno, udalaren aldetik eskerrak eman bat elkarteari ere bai beraien laguntzagatik. Hondarribira, Amarka deitzen dugun ibilbide hau, ba bueno, kirol plan estrategiko barruan bueno, gomendio batzuk bat zeuden, ekintza batzuk burutu beharrak, eta bat zen ba ibilbide bat finkatzea, markatzea, identifikatzea, ez lehiatzeko, baizik eta aisialdian edo bakoitzak nahi duen bezala, ba bueno, pasiatzeko, oinez egiteko, kirola egiteko, bakoitzak nahi duen bezala, esaten dudan arabera. Identifikatu da zirkuito bat ohikoa dena eta denok ezagutzen duguna, horretzen naiz arraun elkartean nintzenean batzutan bagenituzke marka batzuk, gero bat elkartekok beste batzuk, eta honekin egin duguna da dena egokitu eta bueno, marka batzuk finkatu, eta marka bakar hoiekin ba jendeak aukera izango du ba beraien seriak edo beraien zirkuituak egiteko. 10 kilometro dire hemendik hasita, kilometro erdiro markatuta dago norabide bakoitzean, eta bi kartel jarri dire, hor markatzen da nondik hasi eta nondik bukatu. Hemendik hasten da 0 delako, eta gero, bueno, buelta ematen, ba 10 kilometro horiek betetzen dituzu, bino edozein lekutik, adibidez kiroldegitik hasten bazera aukera duzu Kai Berri aldera edo nara etortzeko, eta identifikatuta dago 500 kilometrora. Ba, hori da, hau ez gain, Joseba Sarriegi atleta ohiare aurkezpenean izan zen, eta gure lankide Koldo Nagusiak berarekin hitz egiteko aukera izan zuen. Entzungo dugu proiektu berri honen inguruan Sarriegik errandakoa. Arri, kaixo. Kaixo, egunon. Beno, amarka zirkuitu hau, edonorentzat, urrats garrantzitsu bat da, nahiz eta, aipatzen zen dira, abitaz atletiko taldetikan, eskualde osoa ongi markatuta duzutela, berez, ba, bertako korrikalari entzat, berezik. Hondarribiko dela, eskertu gartzaio, iniziatiba hau izana. Zeren lehen neurketak asko bada, gu korrika ibile garen guziok, dudari gabe kronometrozko ibiltzen dugunean jakina izaten dugu, zen badenboran aizean, ze abiaduran aizean kilometroa egiten, eta markak asko zioen, baina bateratu egin beharra zegoen, da udaletxeak hartu du erronka horri, eta zehaz neurtuta, alik eta trafiko gutxiena topatzeko tokitikan eginda zirkuito hau, eta ez bakarrik korrika asko ibiltzen dira, baizik herrikoiak, jende herrikoia ere nahi izaten du, bere gaitasunak hobetu eta batea eta bestea ibili, eta neurketak izatea oso oso garrantzitsua da, nik uste dut oso iniziatiba politika izan dela horrela markatu izatea. Ongi da, izan ere, herrikoiak aipatzen ditun, bidasatiko taldetikan ere, ba, azken amarkabetan pixkanaka ugaritzen joan da ere, ba, herri lasterketen aukera eta agenda urtean zehar, eta horra gerikoa da, ez? Gero ez da, jende gehiagok parte hartzen duela olako lasterketetan. Bai, bai, dudik ez, zorionez, gure kirola, gure bailaran, gorakada haundi bat egin du, antolamentu aldetikan ere kluba oso jantzi, asko jantzi da, eta bueno, Juan Magarate guantxo pasatzen da gure paretikan, txirrindari gabe, eta bueno, beak ere badauka guaina aukera jakiteko zenbatean di joan zirkuito hontan. Bai, udal ordezkariak epatzen zuen, ez? Kirola egin ma, baina bereziki, ba, osasunaren ikuspegitik, ez? Ongi etorria daulako ibilbide, ba, markatu bat, ez? Bai, dudik ez, ikustu du jendeak ondo baino hobeto ulertu duela, ba, gaitasunak eta ahalmenak hobetzeko korritzea bakoitza bere neurrian oso oso garrantzitsua dela. Batzuei esan beharko litzaieke agian erritmoa pixka gutxi beharko luketela, zen mundu guztiak egun batetik bestea marka hobetu nahi du, eta hori agian ez da hain ona, baina bueno, referentziak izateko oso oso egokia da, eta nik uste dut ongarria dela mundu guztiarentzat. Gaur egun egia da, teknologia berriei esker, aplikazio, desberdinak eta badirela, baina hobedak horri egitea telefono mobila eskutan edo soinean eraman gabe, ez? Horrelako zirkuito batekin, aski da. Dudik ez, gabe. Gorputzak agintzen duena, egin behar da, gorputza baino neurri oberik ez dago neke erizen denean, erritmoa jetxi, eta behar bada baita ere pixka bat ibili. Kronometroa albora utzi, ondo esan dezon bezala, eta nik uste dut hori dela egokia. Korritu bai, baino disfrutatuz. Ongi da. Nabarmendu duzute, gainera zirkuito laua dela, Hondarribiak horretarako aukera ematen duelako, ez? Oso, oso hona da, oso aukera egokia, zen lehen gogoratzen genduen hemen mikroskampo 1984an Espainiako maratoi bat egintzea, txapelketa, eta garai hartan ordu arte egin zen markarik, eta oraindik ere Espainiako txapelketetako marka onenetariko bat egina da hemen Hondarribiko zirkuitoan. Hondarribia maratoia Hondarribitik atera gabe. Hondarribitik atera gabe. Hondarribitik atera gabe, hala izan zen. Kai berritikan eta beste jira golfeko parean egiten zen, eta bi punto horietatikan 42 kilometro atera ziren lauak, beraz oso marka honek eginez. Mira, bueno, maratoierako aukera emango du, momentuz da marka 10 kilometro hauekin geratuko gara. Josa Sarrekin esker. Norbaitek 40 kilometro egin nahi ditu, lau itzuli ematea besterik ez du. Hori da. Ba, mi esker. Bai. Oso ondo. Ba, gaur bertze aldetik gonbidatu berezi batzuk ditugu, izan ere Amiano anaiak ditugu gurekin, Iker eta Unai Irungo pilotariak. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ondo. Egunon, ondo. Eixo. Gurekin dagoen nahi ikera da, eh? Eta gero, unai era ebertan, eh? Bai, bai, bai, bai, biak daude hor. Bale, bale, abos. Bueno, alde batetik, ba, ipatu behar dugu biak ere garaipen garrantzitsu batzuk lortu dituztela azken aldian. Alde batetik, Iker Gipuzkoako txapelduna bilakatu da, eta bertze aldetik unaiek, ba, Diario Baskoko txapelketa ere irabazi du, ez? Uste dut abenduan izan zela hori, ba, bueno, ba, garaipen garrantzitsuak zuentzat ere, ez? Bai, bai, gehin bat, ba, Diario Baskoko txapelketa azkenean maia hondiko izatea, eta jendere bai oso prestatu ajuten da, eta bai bai, oso garrantzitsua. Dakit izaten den, Paola, ez dakit izaten bai. Den, ja, beste urratxa handi bat emateko, hori ez dakit, askotan gertatu izan da, baina bueno, zuentzat, kasu honetan, nahi, ibilbidea, ba, ibilbidearekin jarraitzeko, eta beste helburu nagusiak ere asmatzeko, ez da? Bai, bai, behin ja, txapelketa irabazita gero, behintzat aukera gehiago, behintzat ja zutaz gehiago itzaitea, eta hoi normalian denako ona izatea. Gero, beste gauza bat gertatzen dela, Irunen gogo asko dugu, ja azkenean, ba, pilotariak Oria. Beste maila batean ezatea. Ba, karo, lesakarra kutxura dauzue, goizuetarrak, donestetarrak, beratarrak, baino Irunen, azken moladan, azken urteak eta urte, ez. Baino bertan, epetu berda ere, Tolosako pilotaria direla. Bai. Eta genuke Ikerrek edo Braiek aipatzea nola hasi zineten, nun hasi zineten eta azkenean nola bukatu duzuen Tolosan. Bai, ba, gu hasieran hemen hasi ginen Irunen bertan pelotan, Ramuntxoko klubian. Ta hortik hasi ginen ba pixkat ja entrenatzen ta Mikel Altzagakin abeak ja lehenengo pausuak maten ta base bat jarriz bezala ta hoi gutxinaka ikasten zun. Eta hor hasi ginen pues, pixkat pelotan munduan sartzen bezala, bina oraindik entrenatzen eta partido gabe. Eta gero berara gerturatu zineten, ezta? Bai, bai, jokatu genuen hemen Irunen Ola Sagardotegiko txapelketa, eta pues, han elkartu ginen berako batzukin da, eta behi, komentatu ziguten, berara juteko, haber, nahi bat genuen, behiek ondo jasoko zigutela. Ta hane, pues, maia hona zon, entrenatzeko eta jendeare oso ondo zon, eta ara jo ginen behi. Bueno, hortik anior gara, eta gero azkenean, eta anioran ibakit badela hor personai berezi bat, eta oso laguna, geure laguna da, eta zuen laguna ere bai. Eta prestatzaile gisa, bueno, aholkularitza lanetan ari dena, eta bere garrantzia duena Mikel Unanue da. Bai, bai. Unai egin dugu, egun ginen entrenatzen, justo Añorgan, Añorgako urte dezente, bueno, gehiagir ez, baino bat emaz bai, eta bai, egin asko ikasi edun. Mikel Unanue pilotari handia, eta beti aipatzen dugu, uztailaren lehenean beti Irunera etortzen zen, jaialdira, eta alde horretatik gora aipatu behar. Bueno, eta hortik Tolosa da. Bai, bai, gio Tolosa. Eta Tolosarekin ari zarete oraintxe bertan, eta gara, bi txapelketa handi horiek, Diario Baskoko txapelketa hori, alde batetik, Gipuzkoako txapelketa ikerera bat zidu zuberen egoita bi eta amaika zubeldia gaindituz, oraintxe bertan non zaudete? Zaba, Erriosara joan da Iker, eta nik nahi nuke adieraztea zerrekatik joan den, eta ze txapelketa jokatu behar duen. Bai, mos, ni egin azain, oen dago Espainiko txapelketa, justo lehen gaztian asitzela, eta ni adibidez, pues, Errioxako klubak eta jokatute gehien bat txapelketoi, eta nahi deitu ziaten naber jolazteko pres nintzen behiekin, baino derrioto biakin, eta ara jo nintzen jolaztea Espainikoa, eta pues, lehen gaztian nahi bidez ezkaraien jokatu zian jolaztea partidua. Garaipen batekin, eh? Aipetu behar hori ere, eh? Beldu, ez beldurrek ez izan, eh? Garaipena aipetzea mutilek, eh? Gero, unai beste bat, zu Tolosarekin jarraitzen duzu, oraintxe bertan, eta ze helburu nagusia dituzu? Ba, gaur adibidez, Elgoibarreko txapelketan finala bat, gauian. Beste finala bat. Bai, eta gero izan dian, Espainiko txapelketa, barainekin. Barainekin ere, bai. Bai. erreki ba, bueno, horrean bat baino Rio Tobia, bestia Barainerekin, Gipuzkoarra da Nafarroan, besteak Rioxan eta gero Paola gauza bat, prestatzaile bat. Hori da, ezaguna. Lesakarra, lesakarra dute, ezta? Nor da? Paola, Ikertainta. Ikertainta nor da? Ba, jokalari, pilotari oia ere bai, ez? Lesakarra eta bueno, ba zuekin lanean dabiltzana, ez? Bai, bai, da. Azken aldian ja urte terdi hola guz beakin ja, eta beakin oso goza. Beak amatik zigola entrenamenduak eta zein, eta geho dieta eta pixkare, pues, tain dutego, bai, pixkat beak amatik organizazio bezala. Hori kontutan hartu behar da ja, ez? Entrenatzaile bezala eta entrenamendua zuzendu, baina gero dietarena gaur egun eragina handia du, ez da? Bietza da galdera, eh? Ah, bai. Ba, pelotan ez da azkenian dena estrikto eman beharrik, ez da fisikoki ez da uneko unen egon behar, baina bai behintzat zehadatuk, pausatuk eman berria da, o behintzat ateak aizien. Ta pixkatu bezuz, ta pixkat zain duze bai. Bueno, baina, nik uste dut, alata guztiz ere kontrolpean duzuela hori. Bai, bai. Bai, nik uste dut kontrolpean duzuela. Zer mehaziten, baina gutxi gora era bai, bai, pixkat kontrolauta bai. Paola, Inaxio Randoneak aipatu zian aurkezpenean, jaialdi Irunen ospatu zen jaialdian aipatu zian. Ba, begi zorrotza behar duzue izan. Amiano anaiekin nik ezakit. Nik ezakit nola hartzen dituzuen hitza hoiek Inaxiorena eta beste jokalariena. Mikelek esan zian oraindik lana egin behar duzuela eta gogor egin behar duzuela alde horretatik. Inaxio itxaropentsu zegoen, nik ez dakit egutegi bat duzuen alde horretatik? Ez, egutegik ez, azken hil olako hitzak entzuzian eta pues, bai subido jasartik zula, nik uste uki berdela hankakondo lurrian eta hor ikusi nuntzauden eta gutxinak apuz hobeten junt, guk peintzat nik uste nekasuan Aibiez, soainik asko dakatela betzeko. Bino, bueno, bai. Bueno, ba, poliki-poliki, ez? Eta aipatu dituzuen pausuak eramanez eta laguntzarekin, ba, seguro, orain arte, lortzen ari zaten garaipenekin, ba, ibilbide upara izanen duzuela, eta gu hemen egonen gara, ba, hori ikusteko. Ba, mila esker. Bai, esfortzua egin dutelako, ba, klasean ere egoten dira. Bai. Eta bai, nuena berezia hartu dute, geurekin hamar minutu egoteko eta entzule guztiorekin, eta bidasoaldeko entzule guztiekin. Bai. Ba, mila esker horregatik ere, eta esfortzu horregatik ere. Ados? Bai, zuei. Bai, eske bidaso zuei. Ba, mila esker, eta zorteon. Bai, mila esker. Aipatu behar bada, Elgoi barren, aipatu dute, finalak, San Antoneko finala. Ba, San Anton, egunaga, zoragarria izaten da, denontzat. Bueno, San Antoneko finalak ospatuko dela 9:30 eta han bertan, ba, 9:30 neskak aurretik Mirian Arrillaga Maialen Etxegarraien aurka, gizonezkoetan, Unai Amiano eta Loza, Errioxarra da, Loza, Beinat Zubizarreta eta Belokinen aurka, eta seniorretan, Murua eta Antxona Pezetxea, Elola eta Ekain Lizeagaren aurka. Horrela. Bai. Ba, pilotako itzordu horrez gain ere, bertze itzordu batzuk ditugu, eta bueno, ba, horiek zerrendatuko ditugu orain. Hasteko, futbolean, alde batetik, emakumeen orezko regional mailan, Marinok eta Beti Gaztek elkarren kontra jokatuko dute asteburu honetako jardunaldia. Ugalde Ventas Zelaian arituko dira bi taldeak, eta igandean ospatuko dute partidua arratsaldeko 8:00. Gizonezkoen orezko regional mailan Beti Gaztek ere kanpoan jokatuko du bihar, hain zuzen ere Tolosara joan beharko da taldea bertako taldearen kontra lehiatzeko. Berezia izanen da, bi talde hauen arteko norgiagoka izan ere aurten Tolosako entrenatzailea gure ezagun bat da baitare, Joseba Rote eta Beti Gazteko entrenatzaile ohia. Beraz, ba, pentsatze dut bi taldeek ere gogoz ekinen diotela neurketa honi. Partidua, errandugun moduan, bihar izanen da, arratsaldeko 4:30. Emakumeen gorengo mailan berriz, Hondarribiak Martuteneren kontra jokatuko du Martutenen, bihar arratsaldeko 3:30. Dunboa eguzkiak ere, Cesar Benito Zelaian jokatuko du asteburu honetan Intxaurdiren kontra, igandean arratsaldeko 3:30. Eta azkenik Dunboa eguzki B etxean arituko da, Irauli Bostekoren kontra, igandean ere arratsaldeko 4:30. Gizonezkoen gorengo mailan derbi polit bat izanen dugu baita ere, izan ere Real Union eta Hondarribia elkarren kontra arituko dira asteburu honetan. Hondartzan jokatuko dute neurketa, bihar arratsaldeko 3:30. Gizonezkoen erregional mailan Landetxak Alierru bisitatuko du bihar arratsaldeko 3:30. Marinok eta Dunbo eguzkik elkarren kontra jokatuko dute Ugalde Bentas Zelaian bihar ere arratsaldeko 4:00. San Martzial eta Behobiak San Jose Obreron jokatuko dute jardunaldia bihar arratsaldeko 4:30. Eta azkenik gure txokoak HDNeko jardunaldia izanen du. Eta azkenik juvenilen Euskal Ligan Beti Gaztek Lakua taldea jasoko du bihar Mastegin arratsaldeko 6:00. Eskubaloian berriz, Txingudi Eskubaloi taldea berriz ere martxan dago, Eguberrietako atxedenaldiaren ondotik, eta horrela Txingudi Goibarrek Ordiziaren kontra jokatuko du Ordizian bertan igandean eguerdik ordu batetan, eta Txingudi Goserrek berriz Bergara bisitatuko du igandean ere arratsaldeko 4:30. Saskibaloian Izetalau Hondarribiak ligari berrekingo dio asteburu honetan eta etxean izanen du urteko lehen neurketa hau. Bertan, Askartza Claret taldea jaso beharko du bihar iluntzeko 8:00 laurden gutxietan. Erroibideek ere jardunaldia ospatuko du asteburu honetan eta hauek ere etxean jokatuko dute Askartza Claret taldearen kontra. Baina hauen arteko neurketa igandean izanen da, eguerdiko 12:00. Errugbian, Federal B mailako estedendaie taldeak atxedenaldiaren ondotik igande honetan jokatuko du datorren jardunaldia. Orduan, Saint Paul Ledas taldea jaso beharko dute etxean arratsaldeko 3:00. Eta azkenik, waterpoloan, Urgara taldeko senior mailako gizonezkoek jardunaldi bikoitza izanen dute asteburu honetan alde batetik, gaur bertan lehen itzuliko azken partidua jokatuko dute Getxon, bertako taldearen kontra, eta bertze aldetik bihar Santoinan egonen da taldea eta bertan Euskal Herriko kopako aurre fasea jokatuko dute mutilek Santoinaren kontra arratsaldeko 4:00 gutxietan. Eta bukatzeko, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Errealeko emakumeak aste honetan zehar zehazki pasaden asteazkenean Erregina Kopako neurketa jokatu zuen Atletico Madrilen kontra. Huts eta bi galdu ondotik, talde donostiarrak agur erran dio Erregina Kopako ibilbideari partidu ona egin arren. Ligari begiratu beharko diote orain eta inzuzen ere igande honetan Valencia bisitatu beharko dute eguerdiko 12:00. Atletikek berriz atzo jokatu zuen Erregina Kopako kanporaketa eta Madrili huts eta bat irabazi ondotik hurrengo fasera pasatu da talde bilbotarra. Asteburuan berriz ligako partidua izanen dute eta oraingoan Alama taldea bisitatu beharko dute igandean eguerdiko 12:00 ere. Eta azkenik Osasuna lehen federazio mailan Oviedo Moderno taldea bisitatu beharko du igandean arratsaldeko 8:00. Gizonezkoen lemaian aldiz, Errealak eta Atletikek derbia jokatuko dute asteburu honetan, Reale arenan arituko dira bitalde euskaldun hauek elkarren kontra, bihar arratseko, 9:00. Ja. Bai. Dera salduta, ez? Bai, giro ederra gonen da. Bai, zora garria. Bai, larun bata. Eta dute, hotza pitxat gehiago egingo dela, baina, bai, bueno. Ez du, hotza hor, bai, euskal derbietan konpontzen dela, noski bai ez. Bai. Ba, hori da, eta Osasunak berriz Mallorca jasoko du bihar Sadarren arratsaldeko 6:30. Ba, saioa bukatu aintzinetik, ez dakit bertze itzorduren bat gelditu bai, zaigun. Bai, itzordu, bai tenisean arratsaldeko zei terditan gaur, bai. Irunen bertan jokatuko dute Lekaeneko mutilak Parlaren orka. Bai. Ordu berean neskak superdivizioan ere jokatuko dute Gantxetz Miro, Reusen, hirugarren zailkatuak, neskak zazpigarren postuan ari dira, eta bihar gandean ere mutilak, Orezko txapelketan, jokatu dut amarretan, eta lehen mailan ere bai amarretan, baino hori bihar izango da, hori alde batetik. Bai. Eta gero nahi nuke aipatu ere gauza bat, bai. Arrobiari buruz, eta kasuanetan, reuneko bigarren taldeari buruz, eta Hondarribiari buruz, bai. Derbi handi bat izango dugula. Bai, hori da. Derbia, historikoa, derbia, garai batian ere giroz zoragarria izaten zen, gaur gutxiago beste txapelketa bat jokatzen dutelako, baina hala eta guztiz ere beti bere xarma, bai, bere posa izaten duen Hondarribia eta Reunioneko derbi hauek. Kasu honetan, ja, nahi dugu aurten Reunion roka izatea, ba, roka bai, dituko dugu, da, bai. Aipatu den bezala, urte urrena bete egin da, eta betetzen ari da, ekitalde batzuken aurten ere, eta orduan, bihar, Hondartzan, Hori da. Kontutan hartu, hiruak eterditan, Hondarribia futbol elkartea eta Reunion roka elkartea. Hori da, bai, asteburu honetan derbi haunitz izan ditu, aipatu dugu, ez, haundiak bai, eta txikiak, eta... Ba, ia da. Bai. Gora ipetzekoak, bai, arrazoia duzu, hola, bai. Kasuntan. Gainera, aipatu behar dugu, bueno, ba, Hondarribiak ere nahiko denboraldi txukuna egiten ari dela, ez, bai. eta bueno, ba... Bai. Nik ere, nik gauza bat aibeteko nintzuke, nik nahi nuke Roka, Reunion Roka bereala ikusi Orezko mailan eta nahi nuke ikusi Hondarribia futbol elkartea, bai, zer ba. Bai. Hondarribiak arrobi zoragarria izan du historikoki eta adibide batzuk eman dugu izkizu. Ez oso luzera joteko, Joseba Llorente, Pikabea, Errealeko jokalariak, Unai Emery, berara joan zen Errealera, baina Hondarribitik atera, Igor Emery bera, eta beste jokalari bat zuen, Irundar garai batekoak ere bai, baina nahi dut esan, jokalari handiak izan dituela, Arrobia oso ondo lan dutela, eta gaur egun ere bere eragina handia duela Arrobi kontuetan. Ba bueno, a ber, Hondarribia bere lekua hartzen duenek eta gero Reunionek ere bai eta laguntzen duten bien artean beti gazte berriz ere hirugarren mailara egotzea. Ez daki bere lekua den hori, hirugarren maila zerra gero lesakar hartzen da, bueno, guk geure tresnekin, geure lana saietuko gara egitera. Ondo ateratzen bali bada da, ba ondo, baina bueno. Bai. Bere leku hartzen dut, baina gara. Bai, momentuz hori da, momentuz hori, Orezko mailan. Garai historiko horretan geldituko gara, ez dakigu errepikatuko den. Agian bai, bueno, agian ez, ikusiko dugu. Eh? Baina, bueno, bai. Denek ere, ba, borrokan jarraitu beharko dute dauden mailetan eta... Pentsatzen dut. Eta, bueno, ba, honekin, bai, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean. Ez horregatik, astelenean bueltatuko era, maitza guztiekin, eta osnarketa guztiarekin, eta soinu guztiarekin, gehiengo erekin, alegina egingo dugu. Hori da. Eta zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean, izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako itzorduak, eta bueno, ba, gozatu derbi guztioiez, eta itzordu guztioiez. Bitartean, ba, ongi izan eta astelen arte. Tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza, danza, e gira tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza, e gira tutta la stanza, mentre si danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa oh come le balinesi nei giorni di festa voglio vederti danzare come dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei cavalli trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche. Gira tutto intorno alla stanza.